capai. היו ימים חמים, ימי בצורת, פני יפשו כסדק אדמה. צדיק אמר ולא נותר לי קצורת, שאלתי לחשתי בשביל מה. החורף שוב היכה בי כל כך ערב, והמבט כוסה גרירי בשתי עיניים, ומסדקי קירות ניבט העצב. שאלתי, לחשתי, עד מתי? אך לית ערב עם רוח אלה עלינו שלו על גג ביתי. אני יודע, אני שומע, מי שהוא הולך תמיד איתי. אך לית ערב עם רוח עלינו שלו על גג ביתי. אני יודע, אני שומע, מישהו הולך תמיד איתי. בדידותי זועקת על התפניי בשתי כפות ידיי. את צערי חילקתי עם פת לחם. שאלתי האומנם ואם כדאי, את תפילתי אשא כך הלא הלא. עוד לא חשות שפתיי מתוכני. אני יודע מי שהוא למעלה, רואה אור עששית בחלוני. אני שומע, מישהו הולך תמיד איתי. אך לית ערב עם רוח ערב עלינו שלו על גג ביתי. אני יודע, אך לית ערב, רוח ערב עלינו שלו על גג ביתי. אני יודע, אני שומע, מישהו הולך תמיד. avait dit. אני יודע כן אני שומע מישהו הולך תמיד תמיד איתי יודע אני שומע